Who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on. I lost my nerve, yet peace surrounds, so carry on. Vooraan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Norah Jones, Carry On. We gaan aan de slag. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan er weer een uurtje gezellig, rustig aan tegenaan. Met heerlijke muziek. Nou ja, dat bleek ook wel uit deze prachtige van Norah Jones zojuist. Maar we hebben nog veel meer moois in de aanbieding, hoor. Dus blijf lekker luisteren, zo op dit late uur tenminste. Als je niet naar een herhaling luistert, want dat zou natuurlijk ook kunnen. Wat gaan we doen in de show? We gaan ook een paar interessante onderwerpen behandelen. We spreken straks met Marjolein Stots. Zij spreekt namens het actieprogramma Zing Je Sterk. Wat dat voor een programma is en wat kun je ermee en waarom is dat en wie is de doelgroep? Je hoort het straks allemaal hier in de show. Er is ook een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg u: wat zijn de leuke dingen in uw leven? Nou, dat zijn mooie vragen. Of het is een mooie vraag, zou je kunnen zeggen. En de antwoorden zijn ook wel weer heel afwisselend. Je hoort het straks. En verder is Midas Dekkers ook van de partij met een nieuwe column. En die heet De Spaanse Vlieg. Is dat wel zo erotisch als we denken? Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Slow dancing, swaying to the music. Dit is De Late Avond. Guess there's no use in hanging around. Guess I'll get dressed and do the town. I'll find some crowded avenue, though it will be empty without you. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Call up some girl I used to know. After I heard her say hello, couldn't think of anything to say. Since you're gone, it happens every day. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. I'll find somebody, wait and see. Who am I kidding? Only me. 'Cause no one else could take your place. Guess that I am just a hopeless case. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Een mooie antieke van Andy Williams. Can't get used to losing you. En ervoor Slow Dancing van Olivia Newton-John hier in De Late Avond. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Ja, sommige mensen laten elke dag hun hond uit en vinden dat leuk. Je kunt ook bungee jumpen of haarkloven in een politiek debat. Maar om er ook te zwijgen van een drankje op een terras tijdens een mooie warme dag. Dan wordt er ook wat afgeklept. Is dat leuk? Wat zijn nu die leuke dingen in het leven voor u? Nou ja, Jeroen van Gent, zo brutaal als hij is. Hij ging natuurlijk de straat op en vroeg het u gewoon. En dit zijn uw antwoorden. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen volgens mij? Heb ik u al eens wat gevraagd? Ja, mag ik u nog een keer wat vragen? Tuurlijk. Voor de grap. Wat ik zonder ze al deed. Ja, het is nog maar kort geleden zelfs. Ja, ik schiet hem te binnen. Nou, ik heb leuke man met hondvragen, maar dat weet u dus al. Dus ik probeer het gewoon opnieuw dan nog een keer. Ja, tuurlijk. Wat zijn de leukste dingen in het leven? Nou, net ijsje tagliatelle, hè? Wat was het? Nee, bij de ijsboer. Tagliatelle, dit is pasta. Oh, sorry. Ja. Nou, dat was net leuk vandaag. Ja. Okay. En voor de rest is het leven wel lekker. Ja. IJsje, dat is, dus gaat er altijd in. Dat is altijd goed. Ja. Dat is altijd goed. Wat zijn de leukste dingen in het leven? Oh jee. Ik lees iedere avond mijn kleindochter voor. En die is 12. En omdat het anders een herrie is aan haar kant, zet ze het geluid uit. Dus ik draag het voor. En zij vindt het zo leuk dat ze iedere avond terugbelt. Oh, dus het gaat langs draadloos weg ook nog. Ja. Ja. En ik geniet mee van het voorlezen. Ja, precies. Ja. En dan denk ik van, die boeken hadden wij nooit toen we klein waren. Nee. Nee, die zijn duidelijk op deze tijd geschreven. Helemaal op maat gemaakt. Ja. Ja, je had vroeger, wat was het, de Chameleon, ik noem maar wat. Ze hebben nu boeken dat je denkt van, ook qua taalgebruik en kinderen lopen met een mobiele telefoon. En in het verhaal? In het verhaal ook. En dat denk van, het is deze tijd die je voor zit te lezen. Ja. Een beetje mooi weer en een beetje sporten of zo, zulke dingen. Ja, dat kan. Ja. Wat voor sport? Ik tennis. Nou, dat kan nu weer, lekker buiten. Ja, nou, in de winter speel ik ook buiten, dus dat valt mee. Ook? Ja, eigenlijk altijd wel. Nee, als het vriest ook? Nou ja, als het vriest dan vaak wel eens over, maar over het algemeen meestal gaat het wel door. En waar zit het in met dat tennis? Is het dan met elkaar zijn of gewoon de inspanning? Gewoon lekker bezig zijn inderdaad met elkaar en een drankje en dan weer klaar. Wat zijn de leukste dingen? Om te doen of zeg maar het algemeen? Wat u te binnen schiet als u de vraag hoort? Ja, vrienden. Vrienden? Ja. Vriendschap. En lukt dat? Ja hoor, gelukkig wel. Dat is wel belangrijk. Ja, inderdaad. Dat vind ik wel. Ja. Die kleuren je leven wel in. Want alleen en leuk, past dat? Voor sommige mensen wel, denk ik. Kan wel, ja. Ja, precies. Ja. Leukste dingen in het leven. Ja. Uitgaan, leuke dingen, reizen. Reizen? Ja, reizen, steden bezoeken, van muziek genieten, van je gezondheid genieten zover het kan. Ja, ook een goede. Ja, dus ja, dat zijn voor mij wel een beetje de leuke dingen. En van wat voor muziek kunt u nou echt heel erg genieten? De muziek, de klassieke muziek. Klassieke muziek? Ja, en dan met name de muziek van Mozart. Ja. Dat is voor mij zeg maar het summum, zeg maar. Dat is de muziek die kietelt, zeg ik altijd. Ja, kietelt, ja, inderdaad. En goed, en ook, wekt emoties op. En die muziek doet eigenlijk alles, vind ik. Wat zijn de leukste dingen in het leven voor jou? Oh jee. Ik heb twee van die vragen, van die man bij het hond vragen. Ja, het leukste wat ik nu doe is... Mijn kinderen zijn volwassen dus, en ik zit thuis. Dus ben ik met trainingen begonnen. En na de zomervakantie hoop ik met een opleiding te beginnen en een diploma te halen en dan aan het werk te gaan. Hey. Dat zijn de leukste dingen. Dat is leuk. Ja, ik was super trots op. Iets om vooruit te kijken. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Dat heb ik heel lang niet meer gehad. Oké. Okay. Ja. Verre, ja. De leuke dingen. De leukste dingen in het leven. Nou, Ron. De leukste dingen in het leven. Ga jij je best doen? Ja, mag je daarover praten op radio? Ja, zeker wel. Seks? Oh, dat gaan we ook. Natuurlijk, ja hoor. Ja. Natuurlijk. Ja. Dat kan toch? Dat mag niet. Het hoeft niet in detail te treden, gewoon algemeen. Ja. Nou, details zijn nog leuker dan het algemeen. Ja, dat begrijp ik. Dan moeten we gaan piepen. Ja, en daarna ijs. Ik hou het gewoon netjes bij ijs. Ijs, ja. Zij houden ijs. Ja. Nee, maar dat andere dat zit ook wel goed. Ja. En is dat in de winter ook zo? Of zijn het lentekriebels? Lekker, ja, nou vraag ik even door natuurlijk. Lentekriebels. Lentekriebels. Ja, nou, kijk, lentekriebels. Zie je nou? Ja. Ja, oh, dat is het verkeerde woord misschien, want dat is een beetje een beladen term geworden nu. Dat is nu beladen. Lentekriebels, oké. Okay. Ja, gewoon een beetje met mooi weer, een beetje rond, gewoon van alles. Gewoon allerlei dingen doen? Ja, gewoon een beetje leuke dingen met de honden wandelen of zo, of een beetje in het mooi weer. Maar die vrienden, en wat gaat u dan doen? Of is het gewoon bij elkaar zijn, die zal voldoende? Ja, dat hangt een beetje van de vrienden af. Sommige vrienden, daar sport ik mee. Andere, daar ga ik mee uit. Ik heb vrienden waar ik vrijwilligerswerk mee doe. Voor een stichting die zwerfhonden helpt in Europa. En daar heb ik ook heel erg veel plezier mee. Gaat u misschien wel dwars door Europa heen dan? Ja. Nee. Soms wel. Om zwerfhonden op te sporen en dan hierheen te halen of zo? Ja, maar wij ondersteunen bepaalde dierenopvangcentra in Roemenië, Portugal en Griekenland. En daar proberen we dan baasjes voor hier in Nederland te vinden. Ja. Ja. Dus dan zijn zwerfhonden uit die verre landen, die zijn dan opeens hier thuis in Nederland? Ja, die worden daar opgevangen en verzorgd. En als ze dan zeg maar klaar zijn voor adoptie, dan komen ze deze kant op. Ongelooflijk. Ja. Ja. En steden, waar bent u al geweest? Steden, Parijs, Rome, ja, New York, San Francisco, Los Angeles. Ik hou van steden. Wat is de mooiste, de leukste? Parijs. Parijs? Ja. Altijd wat te doen. Ja, Parijs is echt... De stad voor mij. Oké, ja, daar ga ik niet naar vragen. Maar wel dat je dus een stip aan de horizon hebt staan. En gaat het goed? Ja, het gaat supergoed. Ja. Ik krijg helemaal complimenten en ik ben er nog helemaal ondersteboven van. Want vandaag was best een emotionele dag van het innerlijke kind healen. Dus, Het innerlijke kind healen? Ja. Oh jee. Dus. Ja, maar het innerlijke kind, dat is juist leuk toch ook een beetje om te koesteren? Ja, daar ben ik wel achter gekomen. Ja. Eerst liep ik ervoor weg, vond ik het eng en zo. En nu heb je zo'n spirit van kom op. Je kan het. Ja, ik bedoel niet te volwassen zijn, dat bedoel ik eigenlijk toch ook? Ja, met ook. Speels blijven. Ja, dat ben ik gelukkig ook wel. Oké. Okay. Dus, Wat zijn de leukste dingen in het leven voor u? De leukste dingen in het leven? De leukste dingen in het leven. Leuke dingen doen. Met mijn gezin, tijd besteden. Ja. Lekker sporten, werken, op vakantie gaan. Dat. Ja. Springt er nog iets uit waarvan anderen zeggen dat is nou typisch iets voor hem een leuk ding om te doen? Onderwaterhockey. Serieus? Zeker. Kan dat? Zeker. 1 april hebben we al gehad, hè? Dat kan niet. Het is geen 1 april grap, toch? Nee, zeker niet. Bestaat dat? Bestaat echt. En hoe werkt dat dan? Met een puk? Met een puk, ja. Een lode puk die op de bodem ligt. En dan vinnen, bril en snorkel. Ja, adem inhouden met 6 man tegen 6 anderen. En flink gas erop. Heb ik nog nooit van gehoord. Wat uniek. Nou, verdiep je er eens in. Ja. Hartstikke leuk. Hartstikke bedankt. Toppie. White horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was.

ne regarde que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi. Ma préférence à moi. Ma préférence à moi. Een van de prachtige hits van Julien Clerc, Ma Préférence. Hier in de show bij de late avond. En Emerson, Lake en Palmer ervoor. Speciaal verzoek van Jeroen van Gent. En dan natuurlijk in het kader van zijn reportage van zojuist. Je hoorde Lucky Man. Over een paar minuten de column van Midas Dekker. Zij gaat het hebben over de Spaanse vlieg. Het komt eraan. Zometeen na Anita Baker en Sweet Love. Sweet love, help me crawling out your name. I feel no shame.

Zal je maar toegezongen worden, dit prachtige lied van Joe Cocker. You are so beautiful. Zoveel emotie in zo'n mooi nummer. Geweldig. Verder hoorde je Lisbeth List hier in de show met Te Veel Te Vaak. In een ogenblik gaan we, ja, samen met Herman de Bruin en Marjolein Stots praten over, ja, zing je sterk. Wat is dat? Je hoort het over een paar minuten al. Na Lee en Rhymes en How Do I Live? We gaan zingen en dat doe ik met Marjolein Stots. En zij zegt, zing je sterk, en hoe dat in zijn werk gaat, dat kan ik aan Marjolein gaan vragen, want ze is in de uitzending. Marjolein Stots, welkom. Dankjewel, ja. Hallo. Zing je sterk, en dat heeft te maken met COVID, long-COVID patiënten en andere langdurig zieken. Ik zou denken, worden die daar dan beter van? Ja, we zijn nu inmiddels 2 jaar onderweg met ons Zing je sterk programma. Daar hebben al meer dan 1800 mensen meegedaan. En mensen hebben er echt iets aan. Veel mensen zijn door het ziek zijn aan huis gekluisterd. Mm-hmm. Komen eigenlijk niet meer met andere mensen in contact. En het is heel fijn om dan toch online via ons programma met elkaar te kunnen zingen. Elkaar te ontmoeten en natuurlijk via adem, oefeningen en zang ook... zoals we dan zeggen, weer in goed contact met je lijf te komen. Ja, ja. Want ja, dat gaat dan om een wekelijkse online groepssessie. Dat betekent dat iedereen elkaar kan zien en ook kan horen? Wel zien, niet horen. Oh. Dus je hoort, de mensen kunnen alleen de docent horen. En verder staat iedereen op mute, want dat werkt via Zoom niet zo goed. Maar het is inderdaad het is een programma van 6 weken. Ja. En dan zien ze elkaar inderdaad 1 keer in de week met die groep tegelijk via het scherm. En de docent leidt de sessie en zegt welke oefeningen ze doen. En daar doet men aan mee. Maar in principe kunnen alleen jouw huisgenoten dat dan horen als je die hebt. Ja, duren, precies. Maar het is in de veiligheid van je eigen huis. Ja, ja, ja. Januari gestart met een pilot voor patiënten met kanker. En ja. Die geven ook aan dat het zo fijn is om even geen patiënt te zijn. Maar gewoon met elkaar wel met mensen te zijn die elkaar begrijpen. Die in hetzelfde schuitje zitten. Want het is dan een groep met alleen oncologische patiënten die we daar hadden. Dat het heel fijn is om bij elkaar te zijn en dan met zingen bezig te zijn. En het juist even niet over de ziekte toe te hebben. Maar wel op een hele positieve manier met je lichaam en met je conditie bezig te zijn. En om door het ademen en zingen ook echt even te kunnen ontspannen. Dus het programma Zing je sterk, dat werkt ook helend. Niet dat je daardoor geneest, dat is weer wat anders misschien. Nee, precies. Het is meer helend in de zin van... Ja, hoe je je voelt over de ziekte en hoe je in het leven staat. En, ja, want ja. Zelf zing je ook, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, niet alleen in de badkamer, maar gewoon ook professioneel, nee. Toch? Zeker, ja. Ik maak deel uit van Wishful Singing. Dat is een vocaal ensemble dat bestaat uit 5 zangeressen. En ons normale werk is het geven van concerten in binnen- en buitenland. En wij zijn in coronatijd met dit programma begonnen, omdat ze toen helemaal stil lagen en wel iets nuttigs wilden doen. Toen hebben we in eerste instantie dit programma opgezet voor mensen met klachten na COVID, dus met long-COVID-klachten. En dat was er was heel veel vraag naar en daar hebben we ook heel veel mensen mee kunnen helpen. En later hebben we de groepen opengesteld dan voor andere... andere langdurig zieken. Maar inderdaad, wij zijn nu bijvoorbeeld beginnen aanstaande zaterdag met een tournee samen met Herman Vinkers. Met prachtige Gregoriaanse muziek waarmee we door het land gaan. Dus dat is zeg maar onze concerttak. Die draait ook op volle toeren. Ja. Ja, dat is dan van Wishful Singing. En met die cursus voor patiënten met kanker, dat is nu nog een pilot, begreep ik. Of is dat inmiddels al verder? Ja? Nee, het is nog een pilot. We hebben we mochten zeg maar, op kosten van het Meander, de vrienden van Meander, dat is een Meander is een ziekenhuis in Amersfoort. Ja. Zijn wij een pilot gestart voor 200 mensen met kanker om te kijken hoe op welke manier zij baat hebben bij ons programma. En er zijn nog wat plekken, dus als mensen zich nog daarvoor willen aanmelden, dan kan dat via zingjesterk.nl. Ja. Jullie hebben natuurlijk ook muziek, want we zouden een stukje muziek draaien na dit gesprek. Je hebt zelf iets uitgekozen, begrijp ik. Ik heb iets uitgekozen, een nummer wat wij ook zingen in de cursus. En dat hebben wij opgenomen samen met de fantastische pianist Bert van den Brink. En dat is het nummer Avond van Boudewijn de Groot. Marjolein Stots van het Zing je Sterk. Heel veel succes met wat jullie allemaal doen. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je licht het doet. Laat